Langzame handen, tja, van Niall Horan. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Geweldig. Een klapper van een hit in 2017 alweer. Tja. En wie zou nog niet genieten van langzame handen? Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat niet het geval is. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, ik bedoel dat je kunt genieten van langzame handen. Goed, we gaan eraan beginnen aan deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent. Wat hebben we zoal in de aanbieding vandaag? Nou, lekkere muziek natuurlijk. Samengesteld de lijst vandaag door Anja van Aalst. Dus dat betekent weer de female touch in de show. De onderwerpen zijn wel een beetje mannelijk, zou je zeggen. Want ja, het is allemaal mannenwerk. Nou ja, niet helemaal. Mariska de Vries komt er ook aan. Herman de Bruin komt zo meteen de studio binnen zakken met zijn gast. En Joop van der Hoorn is ook van de partij. Hij heeft een heftige column vandaag. Tja, zeg nou sorry. Is dat nou zo moeilijk? Ja, je hoort het zo meteen. We gaan het over kerstmis hebben. En mensen met een missie. Nou, dat dus allemaal in deze, nou ja, lekkere late avond. It's in the way you want me. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. De versie van de Cascades. Rhythm of the Rain. Wat ook natuurlijk op de Nijs kunnen draaien. Ritme van de regen. Net zo mooi. Shania Twain hoorde je voor. Overigens met You've Got Away. Die hoorden ze hier in de late avond. Herman is aangeschoven. Waar ga je het over hebben, Herman? Er wordt aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. En dat doet mensen met een missie. Nienke Vierstra, ze is aan de telefoon. En ze is programmaregisseur en ook lid van Mensen met een Missie, denk ik zo. Mensen met een Missie, ja, welke missie hebben jullie? We zijn een ontwikkelingsorganisatie. We werken in 13 landen wereldwijd aan in de brede zin vrede- en verzoeningsprocessen. En in sommige gevallen is dat terugdringen van geweld tegen vrouwen. En in sommige gevallen is dat het ondersteunen van interreligieuze dialoog. En in andere gevallen hebben we ook bijvoorbeeld programma's om mensenhandel terug te dringen. Het is ja, echt heel breed. Breed spectrum dus eigenlijk. We vragen aandacht voor geweld tegen vrouwen in het kader van 16 Days of Activism. En dat is een campagne van de VN. En heel veel organisaties in het maatschappelijk middenveld sluiten zich daarbij aan. En ook de Nederlandse overheid zet zich daarvoor in. En dat is eigenlijk vanaf 25 november, dat is de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, tot aan 10 december, dat is de internationale dag voor mensenrechten, vragen we iedere dag aandacht voor dit thema, omdat het gewoon nog een heel belangrijk thema is wereldwijd. Ja, ja, de positie van de vrouw te versterken, daar gaat het eigenlijk om. Het soort projecten wat wij doen is ook het versterken van vrouwen, maar het is ook bijvoorbeeld wel het versterken van mannen. Mm-hmm. In die zin dat we werken aan gemeenschappen waar minder geweld tegen vrouwen wordt gebruikt. En om dat te kunnen doen moet je ook met mannen werken. Natuurlijk. Ja, want anders dan zou je de oorzaak niet wegnemen. Nee. Werkt het eigenlijk? Hebben jullie ervaring dat het afneemt, dat geweld tegen vrouwen? Want het is nog heel groot, hè, in de hele wereld gezien. We boeken wel successen. In Bolivia bijvoorbeeld was er eerst geen wet en die is er nu wel. En onze partners hebben daar ook wel aan meegewerkt om te lobbyen, zeg maar, richting de nationale overheid dat die wet er kwam. En we zien ook wel dat als er vrouwen zijn die eerst slachtoffer zijn, die dan door onze partners worden getraind en die dan ook weer later opstaan en dan noemen ze zichzelf geen slachtoffer meer, maar overlever, survivor. Mm-hmm, mm-hmm. En dan worden ze leiders in hun wijk en dan helpen ze weer andere vrouwen. Die, dus een soort ambassadeursfunctie. Ja, dat is ook jullie opzet om de vrouwen die wel al een beetje verder zijn, andere vrouwen weer te laten zien dat je rechten hebt. Ja, precies. Ja, en ook, je moet dat eigenlijk bijvoorbeeld zien dat in Bolivia werken we dan heel veel met een soort wijkraden of dorpsraden. En dan zijn er gewoon een aantal vrouwen die dan zo'n leiderschapspositie vervullen. En die hebben dan weer contact met de partnerorganisaties waar wij mee werken. Die worden daardoor getraind en die kunnen dan in hun dorp die functies vervullen om de andere vrouwen te informeren. Ja, het wordt een project. Het is een project met een hele lange adem, zeiden we al. Dus het gaat heel langzaam, maar ziet wel resultaat eigenlijk dus. Ja, we zien zeker resultaat. En we werken dus nu ook steeds meer met jongens en mannen. Die worden ook getraind. En dan zie je ook wel daar wel een cultuuromslag. En dan zie je, zij zijn eigenlijk ook op een bepaalde manier slachtoffer tussen aanhalingstekens van hun systeem. Mm-hmm. Dan zeggen ze van, ik wil niet dat gedrag herhalen wat ik vroeger heb gezien. Maar ze weten soms ook niet hoe. Nee, dus en daar werken jullie dus ook. Ja. Daar werken jullie aan om dat ook te verbeteren aan die kant. Ja, precies. Wat kunnen Nederlanders doen om jullie te helpen? Of te zeggen, als mensen zeggen, daar wil ik wel iets mee doen, want dat is erg en dat moet zo snel mogelijk de wereld uit? Nou, mensen met een missie kan je financieel steunen. Wij zijn een goede doelenorganisatie. Mm-hmm. Dat is zeker iets wat we kunnen doen. En als ze echt zelf een soort in actie willen komen, zijn er ook in Nederland wel organisaties die zich hiervoor inzetten. Je hebt natuurlijk de blijfgroep bijvoorbeeld. Of je hebt, ik ken een organisatie die heet Emancipator. Die zet zich echt specifiek in voor mannenemancipatie, om het maar zo te zeggen. Dus die willen ook echt een community creëren voor mannen die zich uitspreken tegen geweld tegen vrouwen. Ja. Dus dat zijn een aantal dingen die mensen zouden kunnen doen. Ja. Daar contact mee opnemen. En als ze bij jullie website kijken, dan komen ze veel verder in de organisatie en kunnen ze zich oriënteren op wat jullie allemaal doen. Ja, precies. Want dit is een van de thema's waar we op werken. Maar er zijn dus een heel breed palet eigenlijk aan programma's. Ja, we zeiden al, het is heel breed. Dus er komt veel meer tevoorschijn. En dat staat allemaal op de website. Noem de website even. Dat is www.mensenmetemissie.nl. Kijk, dat is een makkelijke website. Want daar hadden we het over mensen met een missie die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen. Ze zijn er nog niet klaar mee, maar elke keer een stapje verder, dan kom je toch een heel eind, denk ik. Zeker. Nientje Vierstra, programmaregisseur van Oeganda, Colombia en Indonesië. Maar jullie werken op meer landen en ook voor Nederlanders is het wel iets om aandacht aan te besteden. Dank voor het gesprek. Zeker. En heel veel succes met het mooie werk wat jullie doen. Signaux dans la nuit. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Sinterklaas toch het land dat is. Kan dit wel, hè? Mutt en The Secrets That You Keep. En dan niet Lonely This Christmas. Want dat komt de komende dagen, denk ik, wel een keer of 100 voorbij. Zo links en rechts op jouw lokale omroep. Dus, want we raken natuurlijk ook langzaam in de kerstsfeer. Dat gaat hier ook gebeuren in deze show aan het einde trouwens, hoor. Het is maar dat je het weet. Zometeen de column van Joop van Doorn. Zeg nou sorry, joh. Nou, hij gaat lekker tekeer. Na Faya Condeels uit België. Heading for a fall. A turn of the key and the door is pushed open now. He walks into the room but doesn't take off his coat. Kisses me softly without saying a word now. There's that look in his eye that makes me feel the cold. When I try to find out but what's troubling his mind, he turns away and sighs and says, give me some time. Maybe things would get better if I learned to be patient. What I wanted was love, not an imitation. And I know it's, we're headed for a fall. For a fall. We're headed for a fall. We're headed for a fall. We're headed for a fall. We're lying between sheets and he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's haunting his dreams, then why don't he say it now? Why stay if it's her that he wants in the end? If he tried to explain and try to understand, maybe I'd feel the same, I'm not sure of myself. We surrendered so soon in the arms of temptation now. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Zeg nou eens sorry. Onze premier, zijn ministers en staatssecretarissen hebben er moeite mee. En talloze staatshoofden lukt het ook maar niet. Maar ook in huiselijke kring vindt men het maar moeilijk om dat ene kleine, maar o zo belangrijke woordje uit de strot te persen. Zanger Elton John heeft er een liedje over gemaakt. Sorry seems to be the hardest word. Dus het is misschien niet eens zo vreemd dat ze in een stadhuis van Nissewaard er ook zo moeite mee hebben. Maar beste wethouder Igor Bal, probeer het nou eens. Oefen een uurtje thuis voor de spiegel in de badkamer. Trek je gezicht niet te strak. Laat je ogen een beetje naar beneden kijken. Plooi een meelevende grimas en zeg het. Je kunt het echt, heus, het is niet zo moeilijk. Je hoeft het zelfs niet eens te menen. Weten die domme uitkeringsgerechtigden en arrogante bestuursleden van het FNV veel? Die willen maar één woord van je horen. Sorry. Gewoon dat ene stomme woordje uitspreken en je bent overal vanaf. Doe je het niet, dan ben je er straks ook vanaf. Waarvan? Nou, van je wethouderszetel. Want de oppositie, bij monden van Peter van der Velde van de Volkspartij Nissewaard, ruikt bloed en zaagt aan de poten van je stoel. Kijk maar eens onder je. Je kunt het zaagsel al op de vloer van de raadzaal zien liggen. Zijn die uitkeringsgerechtigden nou echt zo dom als je denkt, Igor? En zou die vervelende FNV-bestuurder Felix Perez nou echt zo arrogant zijn? Het registreren door middel van een vingerscan bij hun werken zonder loontraject is bij wet verboden. En blij worden ze bij het FNV ook niet van de opmerking van jouw collega wethouder Jan-Willem Meinans dat uitkeringsgerechtigden gratis, dus zonder loon, plastic uit het huisvuil moeten gaan scheiden om de stijgende kosten van afvalverwerkingsbedrijf Rijnis binnen de perken te houden, zodat de echte werkers van Nissewaard, de mensen die dus het onmetelijke geluk hebben wel een vaste baan te hebben, niet worden geconfronteerd met een hogere afvalverwerkingsbijdrage. Bestuurders van FNV Uitkeringsgerechtigden organiseren op 9 december om 19:30 voor leden en niet-leden in Hotel Atlas te Spijkenissen een actiebijeenkomst Samen staan we sterk. En hoewel ik dergelijke leuzen zo ontzettend 1970 vind, is dit wel tekenend voor het gevoerde beleid van de gemeente Nissewaard. Want ook voor asociale, verslaafde en armlastigen is er geen plek meer in de herberg van Nissewaard. Maar feit is ook dat we voor hen een verantwoordelijkheid hebben. En ja, heel eerlijk gezegd mogen drugsverslaafden van mij naar een zorgboerderij ergens in het puntje van Groningen worden gedeporteerd. Maar zit men daar op deze patiënten te wachten? Inderdaad, verslaafden zijn patiënten en geen varkens die in een donker hok opsluit waar ze in hun eigen drek rondwentelen. Niet dat dat gebeurt hier overigens. Voor hen is er zelfs een partij ooit opgericht die hun belangen behartigt. Gaat het overigens ook niet zo goed mee, maar dit tezijde. Geacht college van Nissewaard, beste raadsleden die zich, net als coalitiepartij ONS zegt, zich niet te herkennen in de kritiek van het FNV. Probeer het nou gewoon eens. Ja, jullie ook, Partij van de Arbeid. Vooral jullie. Ga met z'n allen voor een grote spiegel staan. En zeg mij na. Sorry, het spijt ons. Makkelijk toch? Dank jullie wel. Goed gedaan. What am I gonna do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, so sad. With the sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, so sad. Seems to me that sorry seems to be the hardest word. Seems to me. ogen blijven droog. Waar zijn je tranen? Het is je weer gelukt ze te verbergen. Vertel ze me dan maar alle verhalen. Want morgen is misschien te laat. Want morgen is misschien te laat. En hoe is hij? En hoe heeft dit kunnen gebeuren? Was alles schijn? Hij heeft echt geen idee hoe mooi je bent. Het ging veel te snel. Heb je mij nu niet meer nodig? En weet hij wel dat hij mijn alles heeft gestolen? Trek je jas maar aan. Het zijn koude nachten. En neem een paraplu mee voor de regen. Hij zal daar nu alvast wel op je wachten. En ik hou jou nu niet meer tegen. Want hoe is hij? En hoe heeft dit kunnen gebeuren? Was alles schijn? Hij heeft geen idee hoe mooi je bent. Veel te snel. Heb je mij nu niet meer nodig? En weet hij wel dat hij mijn alles heeft gestolen? Zoals ik dat deed. Te veel voor mij. Is dan alles nu voor niets geweest? En ben je blij? Weet je zeker dat hij je echt gelukkig maakt? Of heb je spijt? Het is een van de beste muziekprogramma's van de laatste 10 jaar, denk ik, die je ziet op de televisie. De beste zangers van Nederland. En ja, soms denk je bij jezelf, heb ik wel eens van die artiest gehoord? Nee, ik had nog nooit gehoord van Ruben Anning, maar het is wel fantastisch. Hoe is hij? Verder, Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. En in een ogenblik gaan we het hebben over, ja, Kerstival. Wat is dat? Je hoort het zo meteen na een prachtige van Roberta Flack, Killing Me Softly. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Thank you. but he just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang op de radio waarschijnlijk helemaal niet, maar wij hier wel met onze koptelefoon op. Deze uitvoering is geremasterd. Killing Me Softly. Tja, Roberta Fleck. Klinkt opeens zonder ruis, haarscherp. Nou ja, geweldig dus. Mariska de Vries is aangeschoven. Zij gaat praten over kerst. Ja, en wat voor kerst? Het Stedelijk Museum Schiedam doet aan Kerstival. Volgens mij is dat een samentrekking van kerst en een festival. Klopt dat? Ik vraag dat aan Katrien Schreuder. Zij is hoofd tentoonstellingen en collecties van het Stedelijk Museum in Schiedam. Wat is een kerstival? Nou, je zegt het inderdaad heel goed. Het is een soort festival in kerstsferen. Wat we doen in de kersttijd is ook, zoals heel veel huizen dat ook doen, hun huis versieren. Gezellig maken. Gezellig maken, sfeervol maken. We zetten de deuren wagenwijd open en zorgen dat iedereen zich welkom voelt om met ons kerst te vieren op onze manier. En daarvoor hebben we een aantal activiteiten op het programma staan waar je gewoon aan kunt deelnemen. Natuurlijk hebben we het tentoonstellingsprogramma waar je kunt kijken. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een modeltreinfestijn. Een modeltrein kerstfestijn, moet ik eigenlijk zeggen. Waarbij we in ons souterrain een grote modelspoorbaan hebben opgebouwd. Samen met Schiespoor uit Schiedam en kinderen uit Schiedam. En een kunstenaar, Maarten Bel. Die een heel fantasierijk treinlandschap hebben gemaakt. Waarin je denk ik heel mooi kunt verwonderen. Maar we hebben ook, en daarbij hebben we ook workshops voor kinderen. Waarin je kunt bijdragen aan hoe je dat landschap er uiteindelijk uitziet. En zo hebben we allerlei dingen eigenlijk te doen in deze periode. Leuk, heel leuk. Absoluut de moeite waard dus om naar het Stedelijk Museum Schiedam te gaan. Ook in de kersttijd. En natuurlijk ook gewoon de gewone collectie met de tentoonstelling bekijken. Maar extra is natuurlijk deze leuke kerstsfeer. Jullie hebben ook gedacht aan het milieu. Want het Stedelijk Museum geeft altijd een sticker als je de intree betaald hebt. Nou, zwierven die stickers nog wel eens door de stad heen. Jullie hebben daar wat leuks, ludieke actie op bedacht. Kun je daar wat over vertellen? Ja, want dat krijgen we dan terug. Hè. Het bezoek aan het museum gaat heel goed. Het stijgt en dat betekent ook dat er meer stickers die je eigenlijk normaal op je jasje plakt in omloop zijn.

voor je gezelschap. Ja, maandag is het weer een late avond trouwens. Dan zit hier Harry Kuipers. Dan weer met lekkere muziek en gewoon leuke onderwerpen. Tot besluit van de show. James Last samen met zijn orchestra. Dat betekent weer kamerbreed stereo. Team from Elvira Midigan. Natuurlijk aan het einde van de show. Wil je meer informatie over onze show? Ga dan naar onze website www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op Facebook, op Twitter, op LinkedIn. Daar dus allemaal. En je kunt ons daar gewoon volgen. Lijkt mij een heel goed plan. Want als je ons daar volgt, dan lees je 's middags rond een uur of drie wat we allemaal in de show brengen. Goed, ik wens je nog een goede nacht. Welterusten als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je natuurlijk samen met de redactie hier een hele goede wacht.